Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Et nærtstående fysisk møde mellem Trump og Xi Jinping og en tale fra Mario Draghi, chefen for den europæiske centralbank, har fået investorerne til at trykke køb igen. Jeg griber i dag det aktuelle marked. Det gør jeg her i studiet sammen med Lars Persson. Velkommen til dig, Lars. Jo, tak. Og med små 10 minutter, der springer vi til London. Der venter Tom Hårgaard. Vi skal høre, hvordan han lægger sine spekulative positioner frem til udmeldingen fra den amerikanske centralbank senere i dag. Vi får også Ulrik Bie med på en telefon. Han er økonomisk redaktør på Berlingske, for netop at høre ham, hvad vi skal forvente os fra den amerikanske centralbank. Skal vi have rentenedsættelser efter 4 år, hvor det har været den modsatte vej? Og så skal han også lige kommentere på, hvad det var, Draghi han, fik sagt i går, som fik farven tilbage i jeres kinder igen, Lars Persson. Har du farven tilbage i kinderne efter Ambo, hvor du jo er aktionær? Ja, jeg må sige, jeg hang med hovedet ned, og jeg blev helt rød i hovedet i går. Det var jo noget af en kold spand vand. Det var ellers dejligt her om sommeren, men det var lige koldt nok, synes jeg. Det var ikke så sjovt. Skal vi lige wrap it up, han har sagt? Yes, lige samle op på det. I går der kom der en nedjustering for Ambu, ja. Og den udmelding, der kom, det var, at de ligesom vil stoppe med at sælge det her indgangskoloskop, som de købte, hvad er det, 1-2 år siden, af en tysk. De købte et tysk selskab, og det var i oktober 2018, Invendo Medical, som de gav 225 millioner euro for. Og nu stopper de altså salget af det her endoskop, og det fik jo Lars Svendsen til at næsten at bande og råbe og skrige i går og sige, det var altså noget, de skulle have meldt ud i forbindelse med Lars Markers fyring her for snart lidt over en måned siden. Og der er altså også kritik ud i dag af bestyrelsesformand Jens Bager. Og det er også i dag, at der er kapitalmarkedsdag, yes, i London. Det begynder kl. 11, ja, og det er altså investorer og analytikere, institutionelle investorer, de store, du er ikke inviteret. Eller hvad, Persson? Nej, jeg skal ikke derover. Så. Nej, du vil hellere stå her sammen med mig. Jeg står heller her sammen med dig. Hvad gør en klog Ambu-aktionær? Jamen altså, nu har de jo justeret på tingene, og det kan jo også godt være, at man har spændt buen en lille smule for voldsomt, og troede, man kunne sælge for meget. Det har jo lyttet godt, og når man har set på salgstallene og hvordan det er gået, så har det jo også været rigtig godt. Det er gået rigtig stærkt. Det er jo bare det klassiske, ligesom når vi kaster bolden op i luften. På et eller andet tidspunkt, så ryger den lidt tilbage. Og det er jo nok også det, at salget er gået utrolig godt i starten. Og så er det nu, man ligesom har prøvet at se, jamen, hvad hvis nu det kommer til at gå en lille smule mindre godt? Og det er det måske det, man har reguleret på. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, det her selskab, man køber for rigtig mange penge, og man så finder ud af, at det produkt, det tyske, det kan man måske ikke bruge, eller det skal i hvert fald laves om, eller man når ikke at sælge lige så mange, som man havde forventet, eller hvad det nu bliver til. Og det er jo kommet så ovenpå en lavine af andre små dårlige domme, der har været, og også at aktien måske blev hypet lidt, fordi, jamen, den vækstede så voldsomt og så flot tocifret, og man havde en direktør, der ikke kunne få armene højt nok op overhovedet. Det er det. Så det er måske det. Man er blevet en lille smule forblændet også, og der er det måske, vi har været lidt for dårlige selv, investorerne til. Dig. Ja, eller analytikerne til lige at trække lidt i håndbremsen. Der har selvfølgelig været nogen, der har sagt, at på nøgletallene er den alt for dyr. Det kan min wingman jo stå hen og råbe og skrige om. Men nogle gange, så kan tingene jo godt fortsætte alligevel, og det gjorde det så med Ambu. Jeg bliver i Ambu og ser, om jeg ikke kan ro mit tab hjem, mens vi nu har et par måneder. Hvad købte du på, Lars Persson? Hvad var det, vi blev enige om? 161, så det er nok et rigtigt... Der er nok lang vej. Så jeg håber jo, at radioen fortsætter de næste 7-8 år. For en runde mere. Nej, jeg er nede med 42%, så det er jo også sådan en, hvor det er jo sådan nogen, hvor at spejepølsen er skåret lynhurtigt. Det er jo ikke sådan en, hvor at det er sådan stille og roligt er drættet. Det er sådan noget, hvor der er blevet taget en 10-15% af gangen. Du fik jo den arm af i går, sådan kan vi sige det. Det må man sige. Var næsten 15%, der, ja, røg ekstra eller yderligere. 14 kommer af et eller andet, ja. Kan vi godt blive enige om. Og hvor meget han så tabt efterhånden procentvis i forhold til, da herr Marker han blev fyret for 5 ugers tid siden? Jamen, der var vi jo i maj måned, så der har vi vel været, der var vi jo omkring 140 eller sådan et eller andet, ikke? Så det er jo en del procenter, vi har fået skåret af lunsen her stadigvæk. Hvor langt tænker din tekniske analyse ambusker ned, før at dem bliver interessant at købe op i? Jamen altså, den skulle helst gerne finde noget støtte her omkring det her niveau, omkring de der 89-90, så er vi tilbage til en gang i 17, sad jeg og kiggede på det, synes jeg lige, og så på min, min radarskærm i går. Ja, så er vi sådan lidt niveauer fra april 17 og september 17, hvor vi slangede os op igennem den stigende trend der med bugte os lidt frem og tilbage. Og der endte vi jo op omkring en kurs lige omkring 110. Og så tog nogen jo ved den i 2018, hvor vi endte op i 260. Og det var jo også noget af en rejse, hvor man sad og kløvede sig lidt i nakken. Så nu har vi fået den anden vej. Og det, der kan være, det er måske... Det, der er med Medico, det er jo, at det er jo et sted, hvor priserne er nogenlunde stabile, med mindre, at der kommer en eller anden og æder hele markedet. Og altså nu er det jo det, Ambu forsøger sig på. Det er jo æder sig ind på de store marked, så og da de stadigvæk er en lille sten i skoen, så... De sidder på 1% af markedet, og så sidder japanerne på resten. Og ja, nu er de så nede med et produkt. Ja. Men stadigvæk nogle af de andre produkter er de jo stadigvæk... meget små, så jeg tænker ikke, at de store markedsdeltager er meget nervøse for det, og de store spillere på meget marked, blandt andet Olympus, har jo fået gok i nøden over, at de sterile, altså dem, man genbruger ting og sager, når man skal kigge ind i folk, det bliver ikke sterilt nok, det er ikke godt nok, så derfor så kan man godt se, at der er et sving over til det her indgangsting, så må ikke, at de stadigvæk har noget vækstpotentiale. Jeg har ikke helt afskrevet Ambu i hvert fald. Ambu, som altså også tager, hvad kalder man det, hovedrollen i dagens marked i dag. Jamen, der er kapitalmarkedsdag kl. 11, hvor ledelsen kommenterer på deres Big Five 2020-plan. Så hold øje med den i dag også, det gør du også som investor. Lars Persson, altså lige for taget af markedet generelt. Jeg fik sagt til indledningsvis, at det ser ud som om, at Xi Jinping og Donald Trump mødes ansigt til ansigt i næste uge i Japan i forbindelse med G20-topmødet, og det fik altså det gode humør tilbage i markedet igen. Og i kinderne. Ja, altså hvad hedder det nu? USA lukkede jo dejligt positivt. Begge, alle tre, var oppe med omkring 1% faktisk. Alle tre indeks. Ja. Indeks, S&P lige 0,9, men vi runder pænt op. Og Nasdaq op med 1,4. Det var egentlig kun Facebook, der ikke rigtig kunne følge med. Og så fik Disney, det har vi jo talt noget om med deres streaming-tv og alle de her fremtiden. Der lanceres til oktober-november. Ja, var en lille smule nede, men ellers så var det gode tunge indeks Dow Jones, og der var en bred stigning over i flere sektorer, så det var jo rart at se, at den kunne stige hele 1,3%, så det er jo godt gået. Her til morgen, der er vi en lille smule mere lunkne på markederne. Norge og Finland er oppe, mens Danmark, Sverige og jeg synes også lige Tyskland er lige omkring, nu er de en lille bitte plus, men omkring nullet faktisk, vil jeg sige. Så der sker ikke det helt store for morgenstunden af. Vi har heller ikke de helt store nyheder ude på markedet. Vi venter lidt selvfølgelig på udmeldingerne for FOMC-mødet i den amerikanske centralbank. De startede deres møde i går, og så får vi altså en udmelding her senere i dag, hvor vi måske ikke får en rentenedsættelse. Det hører vi Ulrik Bie om her lidt senere. Men altså var det Mario Draghi, der var ude med en udmelding i går fra den europæiske centralbank, der sagde, bare rolig børn, jeg er her. Ja. For jer, og holder hunden under markedet. Vi havde det har han jo sagt så mange gange, så jeg kan vide, egentlig, om han sagde det i nogle andre toner, eller om det var mere venligt, siden at vi lige pludselig blev så positiv, og at den gode Trump, han blev så sur. Men det kan jo være noget med, altså, jeg ved ikke, om han begynder at starte noget opkøbsprogram, eller øre det igen, eller... Ved du hvad? Det har Ulrik Bie tjek på, det er det, og han taler det er det, vi her med om 20 minutter. Vi kan sige, at vi fik et enkelt regnskab i går fra USA. Det var... Adobe, der kom med deres halvårsregnskab, og det var ganske flot. I dag får vi så deres konkurrent Oracle, som kommer med deres, det er så Q3. Mm. Og de to selskaber, de slås altså omkring de her nye cloud-løsninger. Og i den skuffe har vi altså også Microsoft og Salesforce. Men altså i dag er Oracle, de kommer med deres tal, som Oracle er lidt bag for de andre, i og med, at de er i gang med sådan en restrukturering. Men Adobe kom derud ganske flot, så vidt jeg husker, Persson. Ja, de kom efter... Markedet var lukket, og det ser ud som om, at i eftermarkedet, der steg den. Den var steget lidt i det almindelige marked med 1,1%, og det handles i 276,78 US dollar. Og det ser ud som om, at den sluttede i eftermarkedet omkring en 289 oppe. Så det kan man jo starte med at glæde sig over som investor, hvis den tendens holder stik, når vi åbner markedet i dag. Det må vi jo holde øje med. En anden, vi skal holde øje med lidt i, altså hvis der kom lidt regnskaber i dag, så var det kun for svenske Skistar, og den er nede med 1%. Regnskabet er egentlig sådan nogenlunde godkendt, lidt tilbagegang i tredje kvartal, og så var der 5.000 færre, der har været med til skisæsonen, der er gået i år. Færre på løjperne? Ja, men ud af 5,8 millioner mennesker, så tænker jeg sådan 5.000. Det er egentlig ikke det, der slår, at bunden, hvad jeg lige vil sige, at overskuddet ikke kan følge med. Det er egentlig deres projekter i ny lufthavn og nye projekter rundt omkring på systemet. Og du har ikke skistartet din på det fleste stadigvæk? Ikke mere, nej. Jeg har solgt den, og egentlig var det lidt ærgerligt, fordi jeg tror, jeg solgte den henne i marts måned. Jeg lige sidder og kigger på det i går. Jeg tror, jeg solgte den henne i marts måned, februar måned, og der lå den omkring 110, og nu ligger den, i går lukkede den i 134. Det er ligesom om, der tager sådan revival her i april, maj og juni måned, så ja, det var jo lidt ærgerligt. Man kunne lige have taget de sidste, men så var der noget til de andre. Ja, det er ikke sådan, her Svendsen. Det er sådan, man skal gøre, ja. Sådan Tom, Tom Hårgaard, god morgen og velkommen til. Ja, ikke godmorgen. Jeg griner lidt af Lars' kommentar. Den kender jeg godt, det der med. Så er der lidt til de andre. Ja, men det skal man også sige, når man ikke har fået det hele med, for ellers er du ikke en mand, der efterlader ting. Du riber jo det hele. Tom, jeg tager dig med lidt tidligt i dag, så du kan få lov til at starte markedet op med os. Hvordan lyder din kommentar til dagens start? Må jeg kommentere på i går i stedet for? Det må du godt. Lad os starte der. For jeg synes, at markedet i den grad blev fanget på den forkerte fod. DAX'en var godt nede at snuse til 12.000, da der er nogle nyheder, der kommer ud fra Draghi. Og den måde, markedet reagerede på, var der ingen tvivl om, at det her det var en stor overraskelse. Og så var det sket at se polemikken mellem Donald Trump og Draghi bagefter, og hvordan han nu gik ud og mente, at nu var det faktisk euroen, der blev manipuleret her via politiske initiativer. Mm. Så det var en meget interessant dag, men gudene skal vide, at jeg var fanget på det forkerte ben til at begynde med det. Det tog lidt tid for at få sadlet om, og så pludselig komme ind i et lidt anderledes mindset, hvor man tænker, at altså det her, det alt andet lige, den måde markedet reagerede på, og hvordan den reagerer her til morgen. Meget typisk måde, den egentlig reagerer på her til morgen, du ved. Men jeg tror, Mogens Vade, han brugte det ud til, den har sat sig lidt, men jeg tror bare, det er bare et spørgsmål om tid. Jeg tror, der er mange, der sidder på sidelinjen nu, der tænker, okay, det her paradigme har ligesom ændret sig, hvis vi får quantitative easing igen, eller det er i hvert fald det, der er trussel om det. Så tror jeg, der er mange mennesker, der tænker, at det eneste rigtige sted at være, hvis vi får endnu mere negative renter i Europa, det er, så skal vi være i aktiemarkedet. Så jeg, når jeg sådan kigger på de store grafer, Lars, så tænker jeg, jeg tror mere og mere, at Lav han får ret i hans forudsigelse med 13.500. Det vil sige, at det Draghi han gjorde i går, det var at sige, I får jeres sommerrally, kære investorer, og det kommende bæremarked, det skubber vi foran os måske et par år endnu. Ja, det er jeg ved ikke lige, om det er lige præcis den konklusion, du ved. Aktiemarkedet har altid en eller anden, hvis vi skal gå fra A til B, så er det altid, eller det er aldrig lige rute, men for et langt svar kort, ja, det tror jeg faktisk, at hvis markedet kan bygge videre på det her, det er jo det, der er kritisk, det er, kan vi bygge på, hvad der skete i går, og hvis vi kan det, og det synes jeg, der er mange, jeg tror, oddsene er i overwhelming favor, at det er det, der kommer til at ske, så det er ligesom det, men jeg var kort, og så det kostede mig, ikke bare privat, men også på Radio 24/7, så jeg har ikke rigtig fået sadlet om, fordi jeg besluttede mig for, at jeg godt lige vil se, hvad der sker i dag og i morgen, om markedet fortsætter med at bygge på det her, og så må jeg springe de første par procent over, men det er jeg okay med. Men, og det, der sker i dag, Tom Hårgaard, det er jo, at Jerome Powell, han kommer på talestolen for den amerikanske centralbank, og her er der også lidt rumsteren omkring, at vi ligesom, ja nu, siden 2015 har vi jo haft stramninger af pengepolitikken, at vi måske nu også skal se rentenedsættelser fra USA, og det vil jo skubbe til den her trend, som Draghi han satte for alvor i gang i går. Ja, det vil man sige. Så man kan begynde at spørge sig selv, om du historisk set og nogensinde har haft en rentenedsættelse på et tidspunkt, hvor aktiemarkedet har klaret sig godt. Og man kan spørge sig selv, hvad er det egentlig, de eventuelt kan se, som vi menige mand på gaden ikke kan se, eller mand, der sidder foran fire skærme 15 timer om dagen, ikke kan se. For fordi alt andet lige historisk, er der ikke været en pendant til, at det har været nødvendigt at sætte renten ned, når alt andet lige, arbejdsløsheden er så lav, som den er, og alting går så godt, som det gør. Olieprisen er sådan rimelig. Jamen, man begynder at lave de her konspirationsteorier om olieprisen er så artificielt lav, for at kvæle, at USA, vi behøver ikke at have en normal krig, vi skal bare have en økonomisk kris, det er endnu bedre end kugler. Mm. Så vi kvæler Rusland via den lave oliepris, fordi det er de afhængige af. Vi har et tie-up med Saudi-Arabien, og så gør vi det også lidt surt for Kina. der er mange facetter, vi kan spille på her, men jeg tror, alle de facetter lige nu peger på, at det kunne være positivt for aktiemarkedet. Mm. Men det sjove er også, fordi, undskyld, Ingaard, men det sjove er jo også, at normalt så har vi set det aktiemarked, der drætter ned, hvor man så går ud bagefter, som, og nu vi må også hellere redde det. Og det er jo rent nok, hvor spørgsmålet er, om de løber ud og forsøger at redde det, før at det begynder at brænde. Er det ikke det, vi kan være vidne til, måske? Eller vi får sådan en rolig sommer, så vi kan sætte os med fødderne i Middelhavets blå, eller hvor vi nu sidder og drikker en sprit Aperol, og så have det hyggeligt, eller hvad? Og så tænke over, hvad er der et eller andet, som vi ikke er klar over? Det tror jeg faktisk ikke, der er. Jeg tror, det her, det er... Jeg tror måske, det her mere var et forsøg på at gøre euroen mere konkurrencedygtig over for dollar. Det er ligesom det, jeg kan læse mellem linjerne. Men det er også okay. Altså, DAX'en kan lide det, Europa kan lide det, og jeg tror, aktieinvestorer, de kan glæde sig til en positiv sommer. Mm. Tom Hårgaard, du er jo en mand, der godt kan lide historik, både 50 og 100 år tilbage, samtidig med, at du, og du kigger på graferne. Jeg tænker, kan du overhovedet finde noget i historien, der minder om det her, eller er vi ude på sådan et eksperimentelt sted nu, hvor man ligesom siger, vi bevæger os, ja, det er godt, I ved ikke noget som investorer, men ved økonomerne noget også? Altså, er vi ude her, hvor vi tænker, okay, det er uprøvet grund? Jeg sad netop og prøvede at besvare det spørgsmål. Jeg tænkte, det er næsten glemt, at vi for 40 år siden havde næsten 16-18-20% i rente i England og i USA i 80'erne. Og så blev det så afløst med en mere lavrente politik, og det satte gang i Dow Jones. Men lige før det, jeg kan ikke finde noget. Du må finde en bedre økonomisk historiker end mig. For jeg kan ikke finde noget, som er lig med det, vi oplever her. Det gør det jo også sådan lidt... Det gør det, at man hele tiden holder lidt øje med nødgangen, hvis tingene pludselig skulle begynde at dræde. Mm. Og så betyder det vel også, at du må holde dig strikt til din teknisk analyse, Tom? Ja, det gør. Og det er også fint nok at holde sig til teknisk analyse. Men jeg har, hvad folk igen tror, det kan godt være, at jeg bliver betragtet som teknisk analytiker, men jeg tror ligesom Lars, vi kan altså også godt lide at åbne børsen og finans.dk og se, hvad er det egentlig, der bevæger sig, og hvad er det, der forårsager bevægelserne, så man har mere end bare én grund, at et glidende gennemsnit, der krydser over et andet glidende gennemsnit, og så man øvrigt køber blind. Mm. Tom, din millionærklub-portefølje, som du, den fik du lige sagt, den har sat sig lidt. Hvad er det, du har i den? Det er jo 250.000 kroner, du startede med 1. januar. Hvad har du af positioner her? Lige nu har jeg bare min skærn bankpositioner. Jeg har faktisk lukket alt, hvad jeg havde i ETF'er, fordi jeg lige vil tage en dyb indånding. Mm. Hvis jeg lige må få lov at sige, det gik rigtig godt. ja. ja. Men nu går det ikke så godt. Så jeg er nede på omkring 305.000 igen. Jeg var helt op på næsten 350. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Andet end, det var der ikke noget at gøre ved. Men sådan er det. Tænker du, Tom, at du får en travl sommer med høj volatilitet, og du skal være klistret til skærmen, eller tænker du kan holde sommerferie i år? Jeg tænker, om jeg kunne få lov at blive ringet op igen i september måned, eller faktisk på måneder. Men sådan går det jo nok ikke. Nej, det tænker jeg heller ikke. Helt ærligt, jeg bliver nødt til at holde øje med det her, fordi det, vi ser nu, det er, hvis vi får et sommerrally, og det har vi jo haft et par gange før, så har jeg ikke råd til at misse det. Mm. Hvordan lyder dit råd til den danske private investor, Tom Hårgaard, i det marked, vi har nu? Så længe at Draghi og Powell er på jeres side, så hæng i og nyd det, så længe det varer. Og hvorfor siger jeg det? Men det gør jeg, fordi hvis en ting, jeg har lært om, det er, at det er sjældent, at folk rent faktisk forudsiger. Selv folk som mig, der prøver at blive ekspert i at forudsige, hvornår de store korrektioner kommer. Vi har en tendens til at måske forudsige 10 ud af de sidste 3 korrektioner. så jeg har en tendens til at male fanden på væggen, og det har jeg så. Jeg skulle egentlig bare have hængt på den lange side, og så vil jeg så sige, hvis du kigger over de sidste 100 år, nu kommer historikerne op i mig, så har du ikke, haft en livssituation, hvor du ikke i hvert fald i stedet med omkring hver 10. år har haft en korrektion, der har noget mening. Og lige ud over 2015, så har vi jo ikke haft noget siden 2008-2009. Mm. Så altså, det er ikke nogen, det er ikke den helt store advarsel, men man skal heller ikke fuldstændig kunne tilsidesætte sig, at de her konjunkturer, de kommer og går. Mm. Og ligegyldigt om man vender, hvor drejer det, så skulle det være første gang i historien, at centralbankerne, de kunne tilsidesætte det. Jeg ved godt, det er det, de prøver på, men jeg er ikke helt sikker på, at vi er helt immun over for det. Udover aktiemarkedet, Tom Hårgaard, så holder du også øje med valutamarkedet. Er der nogen... egentlig så tænker jeg lidt, vi står og venter på, at der er mange penge, der skal løbe ind i markedet. Dem, der står på sidelinjen og holder sig lidt tilbage. Og man kan sige, det ser jo attraktivt ud nu, stadigvæk i aktiemarkedet. Er det den her med, at vi kan ikke blive ved, for nu har vi ventet 10 år med bæremarkedet. Det skal gå den modsatte vej. Det er derfor, vi ikke får det her ryk ind. Ja, det er eventuelt. Men et andet er også, at momentum har en tendens til at ligesom, at det er en reinforce, den feeder, jeg kan ikke sige det på dansk, men den føder på sig selv, hvis man kan sige det på den måde. Så jo længere op vi kan kravle i DAX'en, jo mere er tendensen til, at folk, der sidder på sidelinjen, siger, jeg har ikke råd til at misse det her næste bevægelse opad, hvis det virkelig er. Og det er det, jeg mener, at jo højere op vi kommer, jo mere højere er chancen for, at vi skal endnu højere op, for der er masser af penge, der sidder på sidelinjen, som du siger, og som har brug for et hjem. Og de sidder og venter på lavere priser, fordi alt andet lige, så er det vi har ventet på i de sidste års tid eller to, at det her bodmarked ikke kan fortsætte på den her måde. Men hvis det virkelig gør, så er der rigtig mange penge, som vil hoppe ombord, tror jeg. Og så til mit spørgsmål omkring valutamarkedet, der gør du det også. Er der nogen tegn i sol, måne og stjerner der på, at folk er urolige? Er der bliver brugt som noget sikker havn, eller hvordan? Nej, så du kigger for eksempel, at en af de mest sikre flagstængerne, der kommer til valutamarkedet og sikker havn, det er dollar yen. Og hver eneste gang, jeg kigger på dollar yen kvote, så hænger den stadig mellem 108,5 og 108,25. Og det er jo nærmest, altså hvis den kunne sælges som en eller anden sovepille, så ville den være genial, for der sker ingenting. Og det samme, det eneste, hvor der er en lille smule volatilitet, det er for eksempel nogle af de der commodity-valutaer, såsom den australske dollar og Canada. Men når det så er sagt, så er volatiliteten fuldstændig gået ud af valutamarkedet i forhold til, eller i sammenligning med, hvad vi så for eksempel sidste år. Og vi taler altid om, at der er altid gang i valutamarkedet, men det er der bare ikke. Volatiliteten er virkelig forsvundet ud af valutamarkedet. Og der er jo, det er det største finansmarked. Det er jo der, de fleste handlere, der sker allermest. Og der siger du så, at... Jeg siger, det er der, hvor der er historisk og statistisk set mest volume. Men jeg siger også, det er der, hvor der slet ingenting sker. Du sidder jo bare, så pundet sidder omkring, har så sin egen historie. Den sidder omkring 125-26 på grund af polemikken. Mm. Men eurodollar, hver eneste gang vi kigger, så hænger den omkring de 112. Den hænger stadigvæk omkring de 112. Yenen omkring de 108-109. Der sker ingenting. Der er ingen trende i valutamarkedet, og det har der ikke været i hvert fald i de sidste 6 måneder. Hvor tjener du dine penge lige nu, Tom Hårgaard? Jamen for eksempel sådan en dag som i går, hvor jeg lægger meget kort lige fra morgenstunden af, og det gør jeg egentlig af en helt anden grund, det er den der Infineon-historie, den skal jeg ikke kede jer med, men jeg havde en idé om, at det ville betyde, at der skulle være nogle penge, som måtte flyde ud af nogle andre aktier og så ind i Infineon. Ja. Og det øjeblik, at det DAX'en så vender om, så sidder jeg med et stort tab. Det er gået fra en stor gevinst til et stort tab, men det er så der erfaring, den så kommer ind og gør, at jeg så... Jeg ved per statistik, at hvis markedet kan falde 100 point og så gå tilbage til nullinjen med den kraft, det gjorde, så har det en tendens til at også gå i den modsatte pendul med lige så meget kraft. Så jeg ved på, at den skulle op, så hvad jeg havde tabt, det tjente jeg så tilbage. Men så gik jeg kort igen. Og nu gør jeg en lang historie endnu kortere, men det var virkelig sådan en dag, hvor jeg bagefter havde jeg ønsket, at jeg havde gjort det anderledes, men jeg har ikke brug for så mange point med de størrelser, jeg handler. Jeg går altid efter de helt store bevægelser, men hvis jeg bare skal tjene til dagen af vejen, så kan jeg godt gøre det til ved at blot at tjene en 10 point i DAX'en, og det er absolut muligt. Men Jeg går næsen efter Pernille de store bevægelser, og det er så en af grundene til, at jeg, mens vi har siddet og snakket, har jeg lagt mig langt DAX'en, fordi jeg tænker, jeg vil gerne vide på, at DAX'en skal op mod de der 12.400-12.500 igen. Nu er det bare et spørgsmål, om jeg lige får gjort det for Radio 24/7 og ETF-kontoen også. Fordi jeg tror, når jeg kigger på grafen, Pernille, så er vi på vej op mod de 13.000 igen. Er du enig i det, Lars Persson? Du er også graf? Grafer? Ja, altså, det, nu er der jo, altså, nu er ugen jo ikke om, men og det er jo der, hvor Lavhund fniserne lærer mig. Jeg vil gerne have, at signalerne bliver bekræftet, men kigger man på nogle af de der modeller, så kan man med den stigning, der var i går, så tigger der nogle købsignaler ind på ugegrafen, og er det det rigtige, jamen så kan vi jo se måske en længere periode. Altså i april sidste år gjorde den det samme, og så kørte den op til juni, så var der et lille fejlsignal i juli og august. Men så spørgsmålet er jo, når der lige har været sådan et hul ned, om det bliver et fejlsignal nu her, købsignal, eller om det bliver et rigtigt, og det må man afvente, og så må man jo tro på, hvad graferne siger, ikke, og så hoppe med. Det, der er det bedre i forhold til sidste år, der var ligesom grafen bevæget sig hurtigere væk fra det lange glidende gennemsnit, når man ser på kurs på ugekurven, og du fik sådan mere, og det har vi haft noget tid på i år, så der ligger det, støttelinjen ligger langt væk, eller et stykke væk, så man kan håbe på, at der er godt momentum og god luft opad. Så nu må vi lige se, men det ser rigtigt ud, at der er kommet et købsignal, men lad os lige få ugen færdig og så se. Og det var også det, Tom egentlig indikerer en lille smule. Han vil lige se, hvordan også lidt der. Fik jeg ikke fanget det helt rigtigt, Tom, alligevel, at du vil også gerne lige se, hvordan ugen ender. Og det er jo mange gange det. Kan vi holde det her momentum de næste par dage? Ikke? Mm. Tom Hågaard, inden jeg slipper dig, ved, at du skal ud af døren, så er der rigtig mange af vores lytter, der skriver her, vores sms er åben. Du kan også, I kan alle sammen være med, og det kan I på 42 6247. Der er i hvert fald de første 3-4 stykker, der skriver, hører vi virkelig Tom Hågaard sige, at vi får et positivt sommermarked? Udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn. Det bliver, og der er en, der skriver, hvis det er det, han siger, så er det jo helt vildt. Køb. Hvad? Okay, rolig nu. Kold vand i blodet. Vi skal ikke, det kan godt være, at det virker som om, at toget er på vej ud af perronen, men der er altid tid til at hoppe ombord. Så slå lige koldt vand i blodet. Men hvis vi nu bare tager det stille og roligt og siger, det her, det ser godt ud for markedet, så tror jeg, at det rigtige er, at vi skal være ombord. Jeg tror, vi skal være på den lange side. Og jeg vil spille det med ETF'er. Og ETF'er har den der fordel, at man ikke skal være så bekymret for, om man lige får købt den ene rigtige aktie, eller andet, man spiller mere på et indeks. Og det tror jeg, det kan jeg anbefale. Det har i hvert fald hjulpet mig, for jeg er ikke den bedste aktievælger. Nej, du handler jo primært i indeksen, Tom Hågaard. Du er ikke stockpicker, som vi kalder det. Nej. Herre Hågaard, du springer ombord i os igen i næste uge. Kan du have en god handelsdag? Ja, så tak. Hej. Så er vi altså Tom Hågaard fra London, der blev fanget lidt på en forkerte side i går på Draghis udmelding, og vi hører mere om Draghi her om en 10 minutters tid, hvor vi får Ulrik Bie med. Du kan som sagt være med på vores sms-nummer herind til, det er 42 6247. Vi livestreamer som altid på vores Facebook-side, hvor du kan skrive til os i kommentarfeltet og til hinanden med tips og tricks. Der er et spørgsmål her fra Linda omkring Netcompany til dig, Lars Persson. Mm. Netcompany, der jo havde kapitalmarkedsdag i går, så vidt jeg husker. Ja. Og den steg også i går. Mm. 5-6%. Ja, og jeg er faktisk egentlig lige på vej med en analyse, fordi den var lige nede at kysse 240, og nu har den så rettet sig igen. Så det ser ud som om, at den vipper den rigtige vej op af. Det er ligesom sådan en fly, der er ved at tage afsted fra landingsbanen med fin stigningstakt osv. Så det ser noget spændende ud, vil jeg sige. Så sidder man ikke med en masse IT i sin portefølje, så kunne det da være, at man skulle slå vejen forbi Netcompanies og lige give den et tjek, om den holder ens fundamentale nøgletal, hvis man sidder ude og laver og ruder med sådan noget. Men ellers så, hvis man er teknisk analytiker, så kan man jo tegne en bund for marts, og en bund for maj, og en bund for juni, og så kan man slå sådan en lille sjov streg, og så tænker man, det er godt af den rigtige vej. Man kan måske også tegne en for februar, hvis man er rigtig, rigtig skarp. Hvis man lige bliver grebet af stemningen. Ja, og så kan man parallelt forskyde sådan en, og så kan man lave en fin trendkanal, der peger opad, og så er vi i gang. Så, det lyder meget sjovt. Jamen, det er det faktisk også. Og det skal tjene penge samtidig, yes, så er det en fest. Så, og kunne vi nu få lidt sommergas på markedet, så kan det da være en af dem, der måske kunne løftes lidt. Der er ikke så meget, altså nu er jeg fræk at sige, der er ikke så meget omsætning i den, men for også almindelige private dødelige, der er der masser af omsætning, der blev omsat 97.000 i går, ikke? Men kommer der lige pludselig nogle store drenge til fadet og skal have noget til deres portefølje, så kan det da godt være, at den kan kan få en lille smule fart på, på futterne. En af de andre selskaber inden, det er sådan helt andet, det er inden for Cloud, CLX Communication, som jeg har min portefølje. Den er jo steget voldsomt, og den begynder så at hænge en lille smule med næsen. Så har man nogle af dem, skal man måske overveje. Jeg står her og overvejer at sælge en lille del af mine aktier. Jeg vil ikke sælge det hele, fordi jeg mener stadigvæk selskabet er inde på den rigtige bane. Men de sidste par dage har der været sådan en lille sell-off, der har presset aktien lidt ned. Så er der nogen, der har fulgt med mig i CLX Communication og... En svensker. Og tænker, at man skal måske reducere en lille smule, så er det måske... så gør det. Så kan man lige tage den i hvert fald. Så, ja. Så du er positiv på Netcompany i nuværende niveau til yes. et køb? Ja, det er. I din millionærklub-portefølje, lad os lige få den op på skærmen, ja. Lars Persson i hvert fald, så jeg kan se den. Var det der, du havde din svensker, CLX? Ja. CLX Communication, ja. Hvor mange, hvad har du bare sådan for, der er selvfølgelig Ambo, som stadigvæk gør ondt på dig, kan jeg se. Ja, men den ruller jo den rigtige vej i dag. Der er jo nogen, der synes, at nu er måske den blevet for billig, eller det er jo, der er jo også mange shorter i, og det kan jo være, at de har tjent så mange penge, så de kan simpelthen ikke grine længere. De kan ikke have flere ind på kontoen, og de er simpelthen så ondt i maven af at grine over den der situation, så nu er de kommet til at trykke på købsknappen, det kan man jo håbe. Jamen, lad os bare starte fra den anden ende, i stedet for altid starte fra starten af, så tager min Wirecard jo, den er ikke gået helt, som jeg har drømt om, men det er stadigvæk en ny, ny dreng i klassen jo. Betalingsservice? Ja, kort i Tyskland, og kigger jeg bare over på, hvordan det er gået med Visa og Master, så ved jeg godt, man ikke helt kan sammenligne det, men så er det jo været one way, for de to selskaber og flere betalingsselskaber over i USA har jo haft den udvikling. Jeg har tabt 600 kroner på den, men jeg købte den til 157 for tre uger siden, 14 dage siden. Tre uger nok, og den ligger 153,40 i øjeblikket. Så har jeg den, jeg altid skal have, Swedish Match, jo, som er jo sådan en cash cow, apropos det, vi talte med Lars Skovgaard om for Danske Bank, at finde nogle udbytteaktier. Der var jo en af de aktier, man kunne nævne. Det er jo tobaksaktier. Vi kan også bare nævne vores egne STG. Så må man jo selv vælge, om det er noget, der går ondt i hjertet, eller om det er, ligesom vi ikke skal spise oksekød, så skal vi heller ikke have noget tobak. Så må man lade være med at rode med dem. Men det er en god udbytteaktie. Og som blev købt til porteføljen, da Radio 24/7 og Millionærklubben gik i luften for snart 8 år siden, og som skal ligge der i hvert fald herfrem til den 31. oktober. Ja. Så det er det. Så er der Skov, som jo er et dansk konglomerat, ejer en masse sjove ting, lige fra ting til biler. De fabrikerer ting til biler, til indholdet i bleer og så videre. Og det vi sidder på, det stof, vi sidder på i biler. Så sådan er det. Så og fiskefoder. Så det er et bredt konglomerat. Schibsted, som jo er den her... det er jo egentlig en nyhedsside, men har også en masse IT- eller internet-ting, de arbejder med. Der har de lavet deres første spin-off, det har jeg så fået solgt fra, men der er det er spændende og har egentlig givet et godt afkast til mig. Så købte jeg jo min lakseaktie. Så kan du komme med navnet, Pernille, du var jo så dygtig til... Var det en mexikaner? Camaca, eller hvad den var nu hed? Camacho? Ja, det kan du godt kalde det. Men den er ikke helt udviklet sig, som jeg havde drømt om, men vi skal jo bare blive laksen, siger Helge. Valgt en lakseaktie, som ingen andre har snakket om. Ja, det skal man jo gøre. Ja, okay. Altså, det er jo dumt at snakke om den samme, og tage alt det, de andre taler om. Altså, ikke? Så, det kommer an på, hvor godt det går. Ja, det er det. Jamen, det her det er mere centreret omkring Chile-området, eller dernede i Sydamerika, og de havde jo de her algeforekomster, var det sidste år, mener jeg, forrige år, hvor de måtte slå en masse laks ihjel, fordi at, eller de døde faktisk, så de slog dem ikke engang ihjel, de døde simpelthen. Og det ramte jo selvfølgelig indtjeningen. Så har jeg Ray Research Laboratorium også, som er en svensker. Så har jeg min Nordic Entertainment Group, som er jo et spin-off. Jeg havde jo tidligere MTG, Modern Time Group, og det var jo et spin-off der. Den sidder jeg faktisk, skal jeg være helt ærlig, og overveje at sælge og sige tak for kaffe. Alt det her var det en god kop kaffe? Eller? Ja, 6-7% var der en udmærket idé faktisk, så det er jeg egentlig godt tilfreds med. Jeg synes, den står lidt stille for tiden, Så jeg kunne egentlig godt tænke mig noget, der løb en lille smule hurtigere. Og der har jeg forsøgt måske at stikke tågen lidt i vandet på en, jeg har haft med i Millionærklubben før, Mundersgruppen. Den solgte jeg, og så har jeg genkøbt den, fordi at Wallenbergs er jo gået ind i den og har taget en stor portion for de her kapitalfonde. Jeg mener, det var Nordic Capital, der solgte en stor portion med en lille rabat til familien Wallenberg, og det gjorde, aktien faldt, og så tænkte jeg, men den dag, der vil jeg da også gå ud og samle lidt op. Den har så stået... Og Munters, det er ikke slik eller kager? Nej, det har jeg, lyder sådan. Hvad det har jeg det? Lidt længere, og det har jeg lige ved siden af næsten. Jamen, det er køling af... og kølesystemer og aircondition og ventilation og så videre. Så det er det. Det er der faktisk en del af i Sverige. Så det er det. Og, og ser man nu på, så kan man vente om og sige, der er XXL over i Norge. En tøjkæde, der har haft det virkelig, virkelig svært. Og der går Altor ind i. Det er jo en gammel kending også her i Danmark. OV Bunker. Men ser man nu på, hvordan det... Men ser man nu på, hvordan det er gået med, hvad hedder det nu, med de der kapitalfonde, når de er gået ind i sådan noget detailhandel, så er det jo ikke gået så godt. Tiger of Sweden, det har jo ikke været alt for godt, og der er andre historier. Så spørgsmålet er, om det er en god historie. Og, Ulrik Bie, velkommen til. Hej Ulrik. Vi skal bare lige... Er du der? Jeg vil bare sige hej til dig. Lars Persson gør sig lige færdig. Så spørgsmålet er, i dag der stiger CLX eller XXL over i Norge 20%, fordi at de ender at købe en stor lunds. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er godt, og de får styr på det, de her Altor. Jeg tænker ikke, at jeg vil tage på ryggen af dem. Jeg vil hellere tage på ryggen af Wallenbergs i Munters. Det tænker jeg også. Ja. Godt bud. Ulrik Bie, velkommen til Millionærklubben. Tak for det. Godmorgen. Godmorgen. Ulrik Bie, der er gang i centralbankerne, både den europæiske og så i eftermiddag så den amerikanske. Mario Draghi, han fik farven tilbage i kinderne hos investorerne i går. Hvad sagde han, som vi ikke allerede havde hørt i forvejen? Vi havde et møde i pengepolitisk møde i starten af juni, og der nedjusterede man sin vækstprognoser et lille bitte ned på inflationsprognosen også. Og det egentlig var lidt overraskende der, det var, at på det pressemøde, der var bagefter, der sagde han egentlig ikke noget om, hvad det egentlig lå lidt i kortene, nemlig at den prognose åbnede for, at der godt kunne komme flere lempelser. Og det gjorde han så, det kompenserede han så for i går ved at sige meget, meget hårdt faktisk, at hvis ikke tingene ændrer sig, så vil det være påkrævet med yderligere pengepolitisk stimulans i euroområdet. Og det var en langt hårdere og langt mere direkte formulering, end nogen havde forventet. Altså hvis vi ikke får vækst, positive væksttal, så... Er Mario Draghi der? Hvis det er jo det der, det er jo der bliver den. Hvad er det han mener der skal ændre sig? Ikke? Det er jo hvis nu tillidsindikatorerne ikke begynder at stige og sådan nogle ting og så er. Meget af det her betyder jo sådan set også, ligesom i alt andet, nærmest det aktiemarkedet, at det G20-møde, vi får her i næste uge, at det bliver endnu vigtigere. Fordi en af de ting, som alle jo peger på, det gælder også i USA i øvrigt, det er jo, bliver handelskrigen afsluttet mellem Kina og USA? Jamen, så kunne det være en positiv faktor. Men det er klart, at det der, det var jo meget mere, og vi er jo nu igen i, hvad hedder det, modsatte verden, ikke? Altså omvendeslev. Hvor dårlige nyheder er gode, ikke? Fordi så kommer der mere stimulans, og i hvor er det fantastisk, så presser det aktiepriserne op. Mm. Vi skulle bare lægge mærke til også i går, ikke, at den reaktion, der kom, renterne faldt, og vi har jo nu negative renter næsten over det hele herhjemme på statskurven, det er jo, at bankerne bliver hårdt ramt. Bortset fra Italien jo, ikke? Og det er jo klart, at det er det dilemma, der ligger, ikke, at man endnu en gang går efter, skulle man lige sige, bankernes indtjening på kerneforretningen, på rentemarginalen, handelsafdelingerne har blevet hårdt ramt. Og det betyder jo sådan set, at når bankerne, som er faldet i Europa, nu mellem 25-50% de store banker, siden den nye italienske regering kom i maj sidste år, så betyder det jo, at bankerne begynder at være bekymret for, hvad sker der, hvis en, der kommer en lavkonjunktur? Og så begynder de at gemme på kapitalen, for at være sikker på, at de kan er polstret, fordi det er så meget dyrere at skulle gå ud i markedet og finansiere sig, hvis der blev behov for det at rejse ny kapital. Og derfor kan det her meget nemt føre til det modsatte af, hvad ECB egentlig vil, nemlig at bankerne låner mindre ud, end de ellers ville. Det vil sige, at virksomhederne kan ikke låne til at investere, og så får vi ikke vækst? Ja, det er det ene. Det andet, det er jo, man må stille sig selv spørgsmålet. Hvad er argumentet for, at man på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden faktisk stadigvæk falder i øvre området, hvor lønvæksten er kommet godt over 2%, og hvor der trods alt selvom tillidsindikatorer er skidt, så ser det faktisk bedre ud nogle steder, at der er positiv vækst. Når man skal lave endnu mere negative renter, og muligvis ordentligt købe til at købe endnu flere italienske statsobligationer, hvad er pointen med det her? Og det skriger jo et eller andet sted til, at ECB prøver at fortælle omverdenen, at alt er ved at falde fra hinanden. Altså, det er jo sådan, man må læse det her, ikke? Mm. Og hvilken virksomhed vil gå ud og investere, når centralbanken fortæller, at fundamentet er rådent? Det er jo det, der er det store problem. Det er jo, at investeringer er i høj grad drevet af, at man har tillid til fremtiden. Og det er jo det, ECB går ud og siger, det har de ikke selv. Så Mario Draghi, han skød sig selv et kæmpe hul i foden i går? Ja, det synes jeg. Altså, man må ikke glemme, at Draghi har reddet euroområdet tilbage i 2012. Men altså, det kan godt være, at en flaske rødvin er sjovt, og to måske ikke, der begynder at gå ondt, ikke? Men tre, så får man det dårligt. Altså, man kan ikke bare blive ved med at gøre det samme, og så tro, at det bliver ved med at virke, fordi verden ser simpelthen bare anderledes ud hver eneste gang, man har pumpet mere likviditet ud i økonomien. Men vi skal jo så sige farvel til Mario Draghi som chef for Centralbanken, så har det her overhovedet nogen betydning? Det her skifte, der kommer, kan jo trækkes i en helt ny retning? Det, der er det store spørgsmål, det er, når de at levere, og hvad der kun vil være en symbolisk rentenedsættelse, inden han holder op, altså på mødet i september. Det er jo sådan set lidt det, han har lagt op til. Og det får vi jo se, om han når at sætte renten ned. Ellers er det klart, at der kommer en ny situation, og det er jeg ikke helt sikker på, at det var alle. Nu er de ret gode til at holde masken, men det er alle, der synes, at det her var det helt rigtige på det her tidspunkt. At komme med så hård en udmelding om, at det vil være påkrævet at lempe. Så han prøver lidt at bondefange de andre, ikke ved at sige sådan en fair compli, at jamen, nu har jeg sagt, nu er vi nødt til at følge op. Ulrik Bie, så går det jo løs i den amerikanske centralbank senere i dag, hvor Powell han kommer med sin udmelding, og der får vi... Det kan jeg jo så spørge dig om. Hvad tænker du for en udmelding, der kommer? Nu har vi jo haft stramninger siden 2015. Skal vi til at gå den modsatte vej nu og have lempelser i pengepolitikken, også fra USA? Jeg synes, du spørger rigtigt, ikke? Fordi vi skal bare huske, det er 6 måneder siden, at vi havde den amerikanske pengepolitik på autopilot opad, og at Europa havde ophørt med opkøbsprogrammet og begyndt at tale om meget langsomme renteforhold, så ikke? Nu sidder vi og diskuterer den modsatte vej. Og der er jo ikke noget for alvor i amerikansk økonomi, der på nuværende tidspunkt peger mod rentenedsættelser. Tværtimod, forbrugertilliden er på det højeste niveau i 18 år efter en lidt svag periode, så er detailsalget også accelereret. Så det er jo helt, altså også pyttelhygt der, ikke? Men vi har en præsident, der gerne vil have rentenedsættelser, ja. Og det har han været meget højligt omkring. Vi har nogle handelsforhandlinger, der ikke går så godt, selvom præsidenten tweeter det modsatte. Og så har vi jo nogle aktiemarkeder, der har lagt sig til, at der skal komme massive rentenedsættelser over det kommende år. Og der har vi jo altså en centralbank, der lige pludselig er blevet fanget i sin egen bløde retorik. Og hvis nu man går ud, og der vil være rigtig meget fokus på, hvad han siger, selvfølgelig kommer der en rentenedsættelse i dag. Det tror jeg måske stadigvæk er lidt tidligt, men det kunne ikke over. Altså, vi arbejder med 3 scenarier her, ikke? Ingen, en og 2, altså en dobbelt rentenedsættelse. Man er lige så nødt til at sige, at alt kan ske, når det gælder Fed, ikke? Jamen, jeg tænker, da de så kom, da de gjorde det sidst, var det i, ja, det må være i 2001, eller så må det være 2007 eller 2008, hvor det vendte rundt. Der var det sådan en dobbelt renteting, for ligesom at give det her chok en overraskelse. Og det ville jo være en overraskelse, hvis de kom ud og kom med det i dag, tænker jeg. Jo, men vi skal bare huske, at lønningerne stiger over 3%, ikke? Altså, der er omkring 150.000 i gennemsnit nye job om måneden, selvom maj var lidt svag. Mm. Forbruget vokser 2,5-3%. Altså, vi har jo et boligmarked, der er i balance. Vi har rekordhøje friværdier og opsparinger. Altså, det er jo ikke 2008, det her. Med mindre man vil gøre det til panik. Der, hvor problemet er, det er virksomhedens investeringer, og det skyldes handelskrigen. Hvornår springer boblen, Ulrik? Det er jo et godt spørgsmål. Jamen, når man... Vi puster og puster den her, og ja, vi kan jo snart ikke være inde i rummet. Altså, det er jo... Men man står jo det. Og får tårer i øjnene, det har man jo så gjort rigtig længe med de der renteting. Altså, men hvor man... Altså, fordi... du har ret, og det man jo en eller anden sted kunne håbe på i dag, det er, at Powell ville sige ro på. Altså, vi skal lige se, hvor slemt det går, inden at vi begynder at banke renten i nul. Ja. Der er mange, der sammenligner med 1995, hvor man lavede sådan et præventiv rentenedsættelse. Ja. Men på det tidspunkt var renten altså 5,5%, og realrenten altså når man korrigerer for inflation, var næsten 4%. Det er meget, meget stram pengepolitik. Mm. Lige nu er realrenten under 1. Det er faktisk ikke stram pengepolitik. Mm. Så det er jo der, hvor at prikdiagrammet, som de jo ikke kan lide selv, altså det der, der siger, hvad mener de egentlig selv, hvor renten skal hen, vil være meget vigtigt i forhold til at sende signaler om den næste op eller ned. Mm. Og så selvfølgelig retorikken efterfølgende. Men hvis den der boble ikke bare skal pustes op og op og op, så er det klart, at så skal han ud nu i dag og sige sådan noget, sådan lidt ro på. Vi skal, som sagt, måske lige tage forventningerne om rentenedsættelser lidt ud af markedet igen. Mm. Men altså, vi ved jo, at den amerikanske centralbank har en tradition for at gøre det modsatte af det. Men det vil også derfor, der står så mange penge på sidelinjen, fordi alle, tænker jeg, bare kan se, den her ballon, den er pustet, altså det er jo det kæmpe, det er det største Sankt Hansbål, vi har set i mands minde. Ja. Det må jo brænde sammen på et eller andet tidspunkt. Altså det her, vi kan jo ikke, altså, og det der, han sagde i går, jamen det var da meget sjovt, og aktiemarkedet steg, men det er jo helt forkert, altså. Eller er det bare, altså, er det bare fordi, jeg har læst de gamle nationaløkonomibøger, eller hvad? Har vi opfundet noget nyt, som jeg ikke har lært, eller hvad? Yeah. Jamen, det er jo det, der måske er nogen, der vil påstå, ikke? Men i givet, altså, nej, det har vi ikke. Altså, der er jo ikke, det er jo, i europæisk pengepolitik er nu på gag-gag-planet, ikke? Altså, det må man bare sige. Vi har negative renter i Danmark næsten ud til 20 år, ikke? Og det gælder jo også Tyskland, og det gælder andre kernelande. Det er jo helt pløk. Altså, det er det jo. Og det, på det tidspunkt, hvor vi er i konjunkturcyklen med den arbejdsløshed, vi har, og de lønstigninger, vi har i øvrigt. Og i USA, der må man jo også sige, stille og roligt, det kan godt være, at der ikke skulle være meget mere renteforhøjelser, fordi inflationen er strukturelt er lavere, end den har været tidligere. Men det er også klart, at hvis man begynder at lave præventive cuts på et tidspunkt, rentenedsættelse på et tidspunkt, hvor væksten, faktisk årsvæksten, måske ligger på omkring 2,5%, så er der jo et eller andet helt galt. Det er den laveste ledighed, de har siden 1969. Ikke? Altså, der er et eller andet, hvor man må sige, tingene begynder at falde fra hinanden. Mm. Og det er næsten det, der er det mest skræmmende, hvad der er sket den her måned. Det er, at det er fair nok, at man er forsigtig. Der er rigtig mange grimme signaler fra den globale økonomi, fra verdenshandel. Den her handelskrig kan sagtens brede sig yderligere. Det er jo Trump, der bestemmer det selv. Mm. Så risici, altså usikkerheden, er klart forhøjet, og det rammer virksomhedens investeringer. Mm. Men virksomhedens investering bliver ikke hjulpet af lavere rente. De bliver hjulpet af, at han holder op med at føre handelskrig. Mm. Det er paradoksalt. Og som du selv sagde, Ulrik, så mødes han jo formentlig med Xi Jinping i næste uge, men samtidig med, at han har gang i den med Kina, så har han jo også åbnet en front mod Indien, og en halv på klem dør mod Europa, så det er jo ikke sikkert, at showet er færdigt, fordi at Xi Jinping og Donald Trump, de lige nikker til hinanden og måske laver en anden aftale i næste uge, tænker jeg. Nej, altså der må sige, den handelskrig er i særklasse, fordi den er så enorm, og fordi den omfatter verdens to største økonomier, og fordi den omfatter så mange varer, og fordi det har en masse af sådan nogle ringe vandet effekter til resten af verdensøkonomien. Så handelskrig mod Indien, lad os bare sige, kalde det småtteri om statet for verdensøkonomien. Det er ikke så sjovt for Indien, men for verdensøkonomien betyder det ikke så meget. Mm. Men du har jo ret i for den forstand, at det der ligger jo en handelskrig og venter med Europa også. Og nu var jeg i Washington i sidste uge, og noget af det, som jo er høneret bange for i virksomhederne. Den handelskrig mod Kina, der hvor den er nu, det kunne de ligesom håndtere. Det er ligesom efter en køreplan, og det er noget, hvor man ligesom har nogle faciliteter, hvor det bliver dyrere, det er mere besværligt, men man kan måske omlægge noget produktion. Der hvor de blev rigtig bange, det er Huawei. Det er der, hvor man går ind og arbitrært peger på nogle selskaber og siger, her rammer vi jer. Og den anden, de blev bange for, det var den mod Mexico, der drejede sig om grænsen, som jo intet havde med handel at gøre, hvor han truer med straftold. Fordi det betyder jo, selvom man har en handelsaftale med USA, så kan man ikke sige sig fri for at blive ramt i en helt anden sammenhæng. Mm. Og det er igen, det introducerer bare noget tilfældighed, og det er bare noget, virksomheder hader, for de kan ikke planlægge efter tilfældighed. Mm. Nu var du i Washington i sidste uge, Ulrik B. Det var jo i går, at Donald Trump han skød sin valgkamp i gang. Ikke make America great again, men keep America great again. Han er på valgkampsmode, så man kan sige, han blev ikke mere tilregnelig, kan man sige? Jo, det gør han, fordi det vil være handelskrig, og det er migration, og det er økonomisk vækst. Så han kommer til at køre benhårdt på Federal Reserve, på centralbanken. Renten skal i nul, og det er ikke sikkert, at det, som jeg siger, kommer til at hjælpe virksomhederne, men det gør, at det, de kan i det tilfælde, at renten er lav, det er, at gældsfinansieret tilbagekøb af aktier, det kan de hygge sig med fortsat, sådan så aktiemarkedet bliver understøttet, også selvom væksten kommer ned i fart. Og husholdningerne, de har det okay, ja. Så de fortsætter med at forbruge, ikke? Og så smadrer vi Mexico, og så taler vi grimt om Kina, og så skal vi nok vinde valget i 2020. Så, ja. Hvor stærk er den amerikanske centralbank og Jerome Powell? Kan de stå imod den her retorik fra Donald Trump? Det var jo i går, han kom med den her udmelding, og det er i dag, at Powell han skal på scenen og så sige, ja, skal jeg læne mig op af Donald Trump, eller skal jeg ja, stand my position? Jo, men altså, man må bare ikke glemme, at det der med centralbankuafhængighed, det findes, altså det er ikke... Nu drømmer du indgår, kan jeg høre, du siger. Det er ikke forfatningsmæssigt indføjet i USA, vel? Det er en del af Trumps univers. Kan fyre Powell, I don't know, men han kan gøre det der ikke helt enighed om. Men der er ikke nogen tvivl om, at den kursændring, som der kom fra Federal Reserve siden december, den er i høj grad et spørgsmål om at ligesom læne sig lidt mod vinden og sørge for, at man ikke står alt for meget ude i det åbne landskab. Mm. Mm. Og der er vel ikke nogen tvivl om, at der vil være live tweets fra Det Hvide Hus i forbindelse med rentemødet i dag, hvor han jo, Trump jo helt, altså det, man må give ham, man ved, hvad han tænker, ikke? Vil sige, hvad han mener om den politik, der bliver fremlagt. Og han er jo tæt på at kalde det landsforræderi, fordi i Kina, der beordrer man jo bare centralbanken til at lempe pengepolitikken, ikke? Mm. Og på den måde, så kan man modstå det pres, der er for handelskrigen, og hans centralbank modarbejder ham, og det er deres skyld alt sammen, hvis ikke det kommer til at gå godt. Det lyder på dig, Ulrik Bie, som om, at handelskrigen, altså verdens to største økonomier mod hinanden, stadigvæk er der, det hele det står og falder på. Det er en kæmpe om, altså det er faktoren, og det er også det, amerikanske virksomheder begynder ligesom at knage, ikke? Fordi vi er jo der, hvor vi taler om eskalering. Altså, nu er de der 25% på en større mængde varer på 200 milliarder, den er jo trådt i kraft, ikke? Og spørgsmålet er, om der kommer på den sidste del også. Og så er det jo der, hvor vi jo heller ikke må glemme, at Kina har en lang række modsvar, hvor de jo sådan set mere eller mindre kan lukke ned for amerikanske virksomheders evne til at drive forretning i Kina, forhindre eller gøre det dyrere og eksportere de her sjældne jordarter, som man bruger til teknologiske komponenter. Så der er masser af muligheder for, at det her kan blive rigtig, rigtig grimt på et andet niveau. Og det er klart, det er noget af det, som virksomhederne er rigtig bange for. Og med hensyn til Federal Reserve i eftermiddag, så er du heller ikke helt sikker, at du spiller tre kort, kan høre tre scenarier. Og du ikke, er det sådan 50-50 på dem alle sammen? Så vil det være en tredjedel hver, ja, har jeg lært. Tak. Det er godt, vi har en økonom med os. Altså, jeg tror ikke, de sætter renten ned. Nej, men, okay. Men det er bare, altså, fordi jeg har sådan lidt, det er simpelthen for tidligt i forhold til, hvordan det går i økonomien. Mm. Men de kommer til at åbne en dør helt op. Ja. Så lad mig spørge hurtigt. Vi har også et EU-topmøde. Jeg kan lige nå de sidste 2 minutter, som går ned her torsdag og fredag, hvor at, ja, toplederne, eller EU-topperne, EU's ledere, mødes og skal tegne et billede af EU her de næste 5 år og med Brexit og ind og ud og sådan ting. Hvor vigtigt er det møde, Ulrik Bie? Ja, men det er jo vigtigt, at vi begynder også at skulle have nogle navne på nogle stillinger, deriblandt på ECB, ikke? Altså, og noget af det, som jo er det mest bizarre ved den udmelding, der kom fra ECB i den sammenhæng, det er jo, at vi har jo en budgetkamp mellem Rom og Bruxelles, der venter i kulissen. Og det, som ECB siger, det er, at den kamp har jo været en deludløsning af, at vi har de problemer, vi har. Og der er svaret åbenbart, at vi skal købe flere italienske statsobligationer. Jeg har simpelthen ikke brugt nok til, at jeg kan se, at det kan være løsningen på den problemstilling. Men det skal man vist være italiensk formand for ECB for at kunne se. Det er rigtigt. Hvordan har du det sådan helt? Køber du aktier i øjeblikket? Nej, jeg synes, det er helt... Altså, det lige de sidste uger, der synes jeg, nu har det forladt planeten. Altså, jeg synes, det er... Man kan sagtens argumentere et stykke af vejen. Jeg synes, det er vigtigt, at man anerkender, at det går meget langsommere i euroområdet, end man havde... end man havde forestillet sig. Og, men der, hvor vi er ude nu, hvor man trykker på panikknappen, skulle man ikke lige afvente og se, om man kunne få løst budgetproblemerne med Italien, og om vi i øvrigt har en fremgang, der venter lidt senere på året, som mange analytikere har i deres prognoser. Mm. Jeg synes, det er lidt tidligt, både i Europa og USA, at trykke på panikknappen, og så må man ikke glemme, man kan kun trykke på den en gang. Ikke? Altså effekten af at skulle lave pengepolitisk lempelse på et tidspunkt, hvor det går rigtig skidt, den vil jo være endnu mindre, hvis man allerede har skudt noget af tidligere. Så vi håber ikke, der bliver trykket på en panikknap, i hvert fald når vi taler centralbanken, men det vi håber måske lidt, når vi taler om stigninger og et sommerrally i aktiemarkedet, der vil vi jo gerne lige have den der knap i spil, Ulrik Bie. Jo, jo, men så skal man bare huske, at altså, boblen bliver større, ikke? Det er kortsigtet. Tak, hr. Ulrik Bie, for at være med os. Kan du have en god dag? Tak lige måde. Godt. Så det er altså Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, skal lige fik det sidste ord. Vi er stadigvæk lidt i minus, kan jeg se. Ja, det bliver mere og mere, så ja, vi svinger pendulet tilbage igen. Til alle jer, der har skrevet spørgsmål her løbende på vores sms, vi samler op på dem, og så har vi vores store spørgsmål-svaredag fredag, så I kan bare give den los. Og jeg skulle bare lige se, hvor Ambu var henne. Den er nu i minus 1,5. Og der er kapitalmarkedsdag kl. 11. Det holder vi selvfølgelig øje med, og vi holder øje med markedet igen i morgen kl. 9.05.